Nema Boga osim njega silnog i mudrog. On tebi objavljuje knjigu, u njoj su ajeti jasni. Oni su glavnina knjige, a drugi su manje jasni. Oni čija su srca pokvarena, željni smutnje i svog tumačenja, slijede one što su manje jasni. A tumačenje njihovo zna samo Allah. Oni koji su dobro u nauku upućeni, govore, mi vjerujemo u njih, sve je od gospodara našeg, a samo razumom obdareni shvaćaju. Gospodaru naš, ne dopusti srcima našim da skrenu, kad si nam već na pravi put ukazao i daruj nam svoju milost, ti si uistinu onaj koji mnogo daruje. Gospodaru naš, ti ćeš sakupiti sve ljude na danu koji nema nikakve sumnje, Allah će zaista održati obećanje. One koji ne vjeruju, od Allahove kazne neće nimalo obraniti ni meci njihovi, ni djeca njihova, i oni će biti gorivo za vatru. Biće im kao faraonovim ljudima i onima prije njih. Oni su dokaze naše smatrali lažnim, pa ih je Allah zbog grijehova njihovih uništio. Allah kažnjava vrlo oštro. Reci onima koji neće da vjeruju, bit ćete pobjeđeni i u džehennemu okupljeni, a on je grozno boravište. Imate pouku dvijema vojskama koje su se sukobile, jednoj koja se borila na Allahovu putu i drugoj nevjerničkoj, kojoj se činilo da pred sobom ima dva puta više protivnika, a Allah svojom pomoći čini moćnim onoga koga on hoće. To je zaista dalekovidni pouka. Ljudima se čini da je lijepo samo ono za čim žude, žene, sinovi, gomile zlata i srebra, divni konji, stoka i usjevi. To su blagodati u životu na ovom svijetu, a najljepše mjesto povratka je u Allaha. Reci, hoćete li da vam kažem šta je bolje od toga? One koji se budu Allaha bojali i grijeha klonili, imat će u gospodara svoga džennetske bašće kroz koje će rijeke teći. U njima će vječno boraviti i čiste žene i Allahovu naklonost. Allah dobro poznaje robove svoje. Oni koji budu govorili, gospodaru naš, mi zaista vjerujemo, zato nam oprosti grijehe naše i sačuvaj nas patnje u ognju. Oni koji budu strpljivi, istinoljubivi i Allahu poslušni, i oni koji budu milostinju udjeljivali i koji se budu u posljednjim časovima noći za oprost molili, Allah svjedoči da nema drugog Boga osim njega, a i meleki i učeni, i da on postupa pravedno. Nema Boga osim njega, silnog i mudrog. Allahu je prava vjera jedino, Islam, a podvojili su se oni kojima je data knjiga baš onda kad im je došlo saznanje, i to iz međusobne zavisti. A sa onima koji u Allahove riječi ne budu vjerovali, Allah će brzo obračunati. Ako se oni budu prepirali s tobom, reci, ja se samo Allahu pokoravam, a i oni koji me slijede. I reci onima kojima je data knjiga i neukima, primite Islam. Ako prime Islam, onda su na pravom putu. A ako odbiju, tvoje jedino da pozivaš, a Allah dobro vidi robove svoje. Onima koji ne vjeruju u Allahove dokaze i koji su vjerovjesnike, ni krive ni dužne ubijali, a ubijaju i ljude koji traže da se postupa pravedno na vijesti bolnu patnju, to su oni čija djela ne vrijede ni na ovom ni na onom svijetu i niko im neće priteći u pomoć. Zar ne vidiš kako neki od njih kojima je dat dio knjige odbijaju kad budu pozvani, da im sudi Allahova knjiga, a oni onako glave okreću, zato što govore, vatra nas neće pržiti već samo nekoliko dana, a laži koje izmišljaju u vjerovanju njihovom obmanjuju ih. A šta će biti onoga dana u koji nema nikakve sumnje, kad ih sakupimo i kada svako dobije ono što je zaslužio, kada im neće biti učinjeno nažal, reci, o Allahu, koji svu vlast imaš, ti vlast onome kome hoće daješ, a oduzimaš je od onoga od koga hoćeš. Ti onoga koga hoćeš uzvisuješ, a onoga koga hoćeš unizuješ. U tvojoj ruci je svako dobro, ti u istinu sve možeš. Ti uvodiš noć u dan i uvodiš dan u noć. Ti od neživog stvara živo i od živog neživo. Ti opskrbljuješ koga hoćeš, bez računa. Neka vjernici ne uzimaju za prijatelje nevjernike kad ima vjernika, a onoga ako to čini, Allah neće štititi. To učinite jedino da biste se od njih sačuvali. Allah vas podsjeća na sebe i Allahu se vraća sve. Reci, skrivali vi ono što je u srcima vašim ili to javno pokazivali? Allah to zna. On zna sve što je na nebesima i što je na zemlji. Allah je svemoćan. Onoga dana, kad svaki čovjek pred sobom nađe dobro djelo koje uradio i hrđavo djelo koje učinio, poželjeće da se između njih i njega nalazi udaljenost velika, a Allah vas na sebe podsjeća i Allah je milostiv prema svojim robovima. Reci, ako Allaha volite, mene slijedite. I vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti, a Allah prašta i samilostan je. Reci, pokoravajte se Allahu i poslaniku, a ako oni glave okrenu, pa Allah zaista ne voli nevjernike. Allah je odabrao Adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom. Sve porod, jedan od drugog. Allah sve čuje i sve zna. Kada Imranova žena reče, gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja zavjetujem samo na službu tebi, pa primi od mene jer ti zaista sve čuješ i znaš. Poslije ona kad je rodila reče, gospodaru moj, rodila sam žensko, a Allah dobro zna šta je rodila, a žensko nije kao muško, nadjela sam joj ime Merjema. I ja nju i porod njezin stavljam po tvoje okrilje od prokletog šejtana. I gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo i da se o njoj brine Zekerija. Kad god bio je Zekerija u hram ušao, kod nje bi hrane našao. Odakle ti ovo, Merijema? On bi upitao. A ona bi odgovorila, od Allaha. Allah onoga koga on hoće opskrbljuje bez računa. Tu Zekerija zamoli gospodara svoga. Gospodaru moj, reče, podari mi od sebe čestita potomka, jer se ti u istinu molbi odazivaš. I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše. Allah ti javlja radosnu vijest. Rodit će ti se Jahja, koji će u Allahu u knjigu vjerovati, i koji će prvak biti, i čedan, i vjerovjesnik. Potomak onih dobrih. Gospodaru moj, reče, kako ću imati sina kad me starost obhrvala, a i žena mi je nerotkinja? Eto tako, reče on, Allah čini što on hoće. Gospodaru moj, zamoli on, daj mi neki znak. Znak će biti, reče, što 3 dana s ljudima nećeš moći govoriti osim znakovima. I često spominje gospodara svoga i hvali ga krajem dana i izjutra. I kada meleki rekoše, o Merijema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio i boljom od svih žena na svijetu učinio. O Merijema, budi poslušna svome gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj. To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kada su pera svoja od trske pobacali da bi vidjeli koji će se od njih o Merijemi brinuti. I ti nisi bio među njima kad su se prepirali. A kada meleki rekoše, o Merijema, Allah ti javlja radosnu vijest, od njega riječ. Ime će mu biti Mesih, Isa, sin Merijemin. Biće viđeni na ovom i na onom svijetu i jedan od Allahu bliski. On će govoriti ljudima još u kolijevci, a i kao odrastao, i bit će čestit. Ona reče, gospodaru moj, Kako ću imati dijete kad me ni jedan muškarac nije ni dodirnuo? Eto tako, reče. Allah stvara što on hoće. Kada nešto odluči, on samo zato rekne, budi, i ono bude. I poučit će ga pismu i mudrosti, i te vratu, i inđilu. I poslati kao poslanika sinovima Israilovim. Donosim vam dokaz od gospodara vašeg. Napravit ću vam odilovače nešto poput ptice i puhnut ću u nju. I bit će voljom Allahovom prava ptica. I iscijelit ću slijepa od rođenja i gubava. I oživljavat ću mrtve voljom Allahovom. I kazivat ću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate. To će uistinu biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete. I da potvrdim istinitost te vrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno, i donosim vam dokaz od gospodara vašeg, zato se Allaha bojte i mene slušajte. Allah je doista i moj i vaš gospodar, pa se njemu klanjajte, to je pravi put. A kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je, koji će biti pomagači moji na Allahovu putu? Mi, rekoše učenici, mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni njemu. Gospodaru naš, mi u ono što ti objavljuješ vjerujemo i mi poslanika slijedimo. Zato nas upiši među one što su posvjedočili. I nevjernici počeše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer on to umije najbolje. I kada Allah reče, o Isa, dušu ću ti uzeti i k sebi te uzdignuti, i spasit ću te od nevjernika i učinit ću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do smaka svijeta. Meni ćete se poslije svi povratiti i ja ću vam onom u čemu se niste slagali presuditi. One koji ne budu vjerovali na strašne muke će udariti i na ovom i na onom svijetu i niko im neće moći pomoći. A onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, on će njima punu nagradu dati. Allah ne voli nasilnike. Ovo što ti kazujemo jesu ajeti i Kur'an mudri. Isa u slučaju Allaha isti kao i slučaj Ademov, od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao budi, i on bi. Istina je od gospodara tvoga, zato ne sumnjaj. A onima koji se s tobom o njemu budu raspravljali, pošto si već pravu istinu saznao, ti reci, hodite, pozvat ćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati. To je zaista istinito okazivanje i nema Boga osim Allaha, a Allah je doista silan i mudar. A ako oni glave okrenu, pa Allah sigurno dobro zna smutljivce. Reci, o sljedbenici knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke, da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo. Pa ako oni ne pristanu, vi recite, budite svjedoci da smo mi muslimani. O sljedbenici knjige, zašto se o Ibrahimu prepirete, pa zar te vrati Inđil nisu objavljeni poslije njega, zašto ne shvatite? Vi raspravljate onome o čemu nešto i znate. A zašto raspravljate onome o čemu ništa ne znate? Allah zna, a vi ne znate. Ibrahim nije bio ni jevrej, ni kršćanin, već pravi vjernik. Vjerovao je u Boga jednoga i nije bio idolopoklonik. Ibrahimu su od ljudi najbliži oni koji su ga slijedili, zatim ovaj vjerovjesnik i vjernici. Allah je zaštitnik vjernika. Neki sljedbenici knjige jedva bi dočekali da vas na stramputicu odvedu, međutim, oni samo sebe odvode, a da i ne slute. O sljedbenici knjige, Zašto u Allahove dokaze ne vjerujete, a da su istina, dobro znate, o sljedbenici knjige? Zašto istinu neistinom zamračujete i svjesno istinu krijete? Neki sljedbenici knjige govore, pokažite da i vi vjerujete u ono što se objavljuje vjernicima, i to na početku dana, a pri kraju dana to porecite, ne bi li oni svoju vjeru napustili. I nemojte priznati nikom, osim isto vjernicima vašim, da i nekom drugom može biti dato slično onome što je vama dato, ili da će vas oni pred gospodarom vašim pobijediti. Reci, pravo uputstvo je jedino Allahovo uputstvo. Reci, blagodat je samo u Allahovoj ruci, on je daruje kome hoće. Allah je neizmjerno dobar i zna sve. On svojom milošću naročito daruje onoga koga hoće. Allahova blagodat je velika. Ima sljedbenika knjige koji će ti vratiti ako im povjeriš tovar blaga, a ima i oni koji ti neće vratiti ako im povjeriš samo jedan dinar, ako ga ne budeš stalno pratio. Tako je, jer oni govore, nama nije grije što učinimo neukima, i o Allahu svjesno govore laži. A tko ispuni zadanu riječ i boji se Allaha, neka znate da Allah voli bogobojazne. Oni koji obavezu svoju prema Allahu i zakletve svoje zamjenjuju nečim što malo vrijedi, na onom svijetu nikakva dobra neće imati. Allah ih neće ni osloviti, niti će na njih na sudnjem danu blagonaklono gledati. Njih bolna patnja čeka. Neki od njih uvijaju jezike svoje čitajući knjigu, da biste vi pomislili da je to iz knjige, a to nije iz knjige. I govore, to je od Allaha, a to nije od Allaha, i o Allahu svjesno govore laži. Nezamislivo je da čovjek kome Allah da knjigu i znanje i vjerovjesništvo, poslije rekne ljudima, klanjajte se meni, a ne Allahu, nego budite Božji, jer vi knjigu znate i nju proučavate. On vam neće narediti da meleke i vjerovjesnike bogovima smatrate. Zar da vam naredi da budete nevjernici nakon što ste postali muslimani? Allah je od svakog vjerovjesnika kome je knjigu objavio i znanje dao, obavezu uzeo. Kad vam poslije dođe poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati? Da li pristajete i prihvatate da se na to meni obavežete? Oni su odgovarali, pristajemo. Budite onda svjedoci, rekao bi on, a i ja ću s vama svjedočiti. A oni koji poslije toga glave okrenu, oni su doista nevjernici. Zar pored Allahove žele drugu vjeru, a njemu se, htjeli ili ne htjeli, pokoravaju i oni na nebesima i oni na zemlji, i njemu ćete se vratiti. Reci, mi vjerujemo u Allaha i ono što se objavljuje nama, i ono što je objavljeno Ibrahimu i Ismailu i Ishaku i Jakubu i unucima, i u ono što je dato Musau i Isau i vjerovjesnicima od gospodara njihova. Mi nikakvu razliku među njima ne pravimo i mi se samo njemu iskreno klanjamo. A onaj ko želi neku drugu vjeru osim Islama, neće mu biti primljena i on će na onom svijetu nastradati. Allah neće ukazati na pravi put onim ljudima koji su postali nevjernici, nakon što su bili vjernici i tvrdili da je poslanik istina, a pruženi su im i jasni dokazi. Neće Allah ukazati na pravi put narodu koji sam sebi nepravdu čini. Kazna im je prokletstvo od Allaha i meleka i svih ljudi nad svima njima. Vječno će pod njim ostati i patnje im se neće olakšati, niti će im se vremena dati. Ali onima koji se poslije toga pokaju i poprave, njima će Allah oprostiti i samilostan biti. Onima koji postanu nevjernici, a bili su vjernici, i koji postanu još veći nevjernici, kajanje im se doista neće primiti i oni su zbilja zalutali. Ni od jednog nevjernika koji umre kao nevjernik, doista se neće primiti kao otkup i sve blago ovoga svijeta. Njih čeka bolna patnja i njima niko neće pomoći. Istinu je rekao uzvišeni Allah.